جلدی مٹا دی وہ کیا بچ سکتی ہے؟ ہاں جو چیز بڑھنے کی ہے وہ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اللہ کے یہاں مال بڑھتا. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن يونس بن شهاب قال عن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليب منفقه للصلاه ممحقه. یہ صوفی آپ عادتا سوتے ہیں، اٹھیے جائیے وضو کیجیے، شرمائیے کہاں. چلیے. الحليب منفقه للصلاه ممحقه للبركه. حليب بفتح الاء وكسر اللام، اس کی تفسیر ہے یمینے کا زبا. اور بعض لوگوں نے اس کو مطلق یمین پر محمول کر لیا، لیکن اہل لغت میں یہ لفظ یمینے کا زبا ہی کے معنی میں لکھا ہے. منفقہ رواج دینے والی، سلعہ بکسر السین وسکون اللام فتلائن، سدرہ کے وزن پر سامان. اور یہ جو کاتب نے سین پر فتحہ لگا دیا غلط، ممحقت للبرکہ، برکت کو مٹا دینے والی، ممحقہ ماحق کے معنی میں. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يكره من الحليف في البيع. ما يكره من الحليف في البيع، فرماتے ہیں بیع میں قسم کھانا مکروہ ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے تصریح کی ہے کہ تاجر کے لیے سامان کی ترویج کے لیے قسم کھانا مکروہ ہے. آفر ابن حجر کہتے ہیں اگر قسم کاذب ہے تو حرام، صادق ہے تو مکروہ تنزیہ. اس کے بعد یہ سمجھو مصنف نے ترجمے میں ما یکرہ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع میں قسم کھانا کبھی مکروہ ہے اور کبھی مکروہ نہیں ہے. اور بات یہی ہے اگر ترویج مال اور ترویج سلاح کے لیے ہو تو مکروہ ہے، اور اگر مشتری کی تمانت کے لیے قسم کھا لے یا حاکم کے ہاں قسم پر مطالبہ ہوا اور قسم کھا لی تو اس میں کوئی کراہت نہیں. امام محمد نے کتاب الاثار میں ایک حدیث نقل کی ہے، الیمین الفاجرۃ تدعو الدیار بلاقیہ، جھوٹی قسم شہروں کو برباد کر دیتی ہے. لیکن اس کا راوی ناصح ابن عبداللہ المحلمی ہے جو ضعیف، یعنی بہت ہی ضعیف ہے. چلیے. وہ بھی قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا شعبہ قال حدثنا العوام عن ابراہیم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اقام الصلاه وهو في صوت فعل بالله الا تقوى. ان رجلا اقام الصلاه، اقام الصلاه اي روج، ایک آدمی نے اپنے سامان کو رواج دیا. چلیے. وہ کے سوتے پہلا قبیلہ الا قد رتا بها ما لم يرد ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين اشترون بعهد الله وايمان ثمن فلنا نرايا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما قيل في السواق. ما قيل في السواق، یوں احادیث کا یہ باب ان احادیث کے بیان جو سواق یعنی زرگر کے صنعت کے سلسلے میں وارد ہوئے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے صناعات کا سلسلہ شروع کیا، اور ان تراجم کے ذریعے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ صناعات عہد نبوت میں موجود تھیں اور آپ نے ان کو تقریر فرمائی، لہذا ان کے استعمال کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، اور اس سے مومن کے دل کو تمانت ہوتی ہے کہ یہ چیز عہد نبوت میں موجود تھی، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد یہ سمجھو خاص، یہ لفظ خاص صنعت سیاغہ کے متعلق ایک حدیث بھی آئی ہے، اقدب الناس السباغون والسواغون اخرجہ احمد بن ماجہ، لیکن یہ روایت ساقط الاعتبار ہے، ابن جوزی نے اس کو علل متناحیہ میں ذکر فرمایا ہے اور اس کے تمام طرق کو معلول قرار دیا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اضطراب کو بیان فرمایا ہے. شافعیہ کی جماعت حدیث مذکور کی وجہ سے فن زرگری کی کراہت کی قائل ہے, لیکن علامہ اسنوی نے لکھا ہے کہ یہ وجہ مرجو ہے, اس فن میں کوئی کراہت نہیں ہے, کراہت سب دھوکہ بازی میں. اس کے بعد یہ سمجھو کہ لفظ سواق بفتح الصاد ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے سواق بضم الصاد سائق کے جمع. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ صرف احتمال مجرد ہے. آئندہ جو تراجم آ رہے ہیں وہ سب فعال کے وزن پر ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے فعال کے وزن پر ہے. وقال ثاوسنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى خلاها قال عباس الا الذي صرف انه لقينه وبيوته فقال انه لقينه وبيوته. مصنف نے اس سے اپنا ترجمہ ثابت کیا ہے, اور وجہ اس بات یہ ہے کہ قین کا اطلاق ہر صانع پر ہوتا ہے, ہر کاریگر, خواہ اس کی کاریگری کا تعلق کسی بھی چیز سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے اکرمہ کی طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں فَإِنَّهُ لِسَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا وارد ہوا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن هشام قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنه اخبر ان علي قال كان ابن شارف من نصيب من المسلم وكان نبي شارف الناقة المسنة پوری عمر کا ناقہ جس کا کوہان اونچا. چلیے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی شارفا من الخمس فلما عرفت انا بطنی ابی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدت رجلا صواغا من بنی قینقاع ان یرتحل معی فناتی ابی لخیر عرفت ان ابیعه من الصواغین واستعین به فی ولیمۃ الرشید. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم مکۃ ولم تحل لاحد قبلی ولا لاحد بعدی وانما احلت لساعة من نهار لا یصلی خلاها ولا یوزد شجرها ولا ینفر صیدها ولا يلتقط اللقطة إلا لمعرف. فقال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا لدخل لساغتنا ولسقف بيوتنا فقال إلا لدخل. فقال إكرمة هل الذي ما ينفر صيدها هو أن تنحي من الظل وتنزل مكانه. قال تنفير صيد حرم سے مراد یہ کہ صيد حرم کو سائد سے ہٹا کر آدمی خود اتر جائے. چلیں قال عبد الوهاب عن خالد بن ساغتنا وقبورنا وبالاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ذكر القين والحداد. حداد کا قین پر اتو تفسیر ہے. ابن دریض نے لکھا ہے القین الحداد ویطلق ثم صار کل صانع قینا, اور ابن سیدہ نے لکھا القین الحداد وقیل کل صانع. حدیث میں لفظ قین آیا تھا اس لیے مصنف نے اس کو اولاً ذکر فرمایا اور پھر لفظ حداد لا کر وضاحت کر دی کہ حدیث میں قین سے حداد مراد ہے. اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لفظ قین جیسے حداد پر بولا جاتا ہے ایسے دیگر صانعین پر بھی بولا جاتا ہے, جیسا کہ معلوم ہو چکا. بعضوں نے کہا ہے قین وہ شخص ہے جو اسنہ کی اصلاح کرتا ہے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن سليمان بن ابي سلم بن ابي سلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي زهاء عن مسروق بن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على كنت قينا في الجاهلية من جاهلية من قين تھا. یہاں حدیث میں قین سے حداد مراد ہے اور اس کی دلیل بھی ہے. یہی حدیث کتاب تفسیر میں آئے گی, اس میں وارد ہوا ہے فعملت للعاص بن وائل سیفا, میں نے عاص کے لیے تلوار تیار کی اور تلوار حداد بناتا. چلیے وکان علی علی عاص بن وائل دین فاتیت یہ دین اسی تلوار کا تھا. چلیے فاتیت وقاضہ قال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لا اكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قال يميتك ام يميتك الله حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى اموت وابعث فستؤتى مالا وولدا فاقضيك فنزلت فرائد الذي كفر بآياتنا وقال له اعطينا مالا وولدا حتى لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم تبعث. یہاں بظاہر بھی اشکال ہوتا کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا جب تم مر کے مبعوث ہو گئے تو میں کافر ہو جاؤں گا, اور کفر کا ارادہ کفر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ادباب تعلیق بالمحال, یعنی تیرے خیال میں موت کے بعد باس محال ہے تو تیرے اس محال عقیدے پر میرا ارادہ کفر مبنی ہے. جیسے تو باس بعد الموت کو محال سمجھتا ہے ایسے ہی میرے بارے میں تو یہ سمجھ لے کہ کفر بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محال ہے. چلیے سمجھ گئے. چلیے خیاط درزی رفو بر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صنعت خیاطی نہ جائے, اس لیے کہ عادتاً دھاگا خیاط کی طرف سے ہوتا ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے, لیکن شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے اس لیے کہ اس سے لوگوں کو سہولت ہوتی ہے. امام نووی وغیرہ علماء نے لکھا ہے کہ جہالت تین شرطوں کے ساتھ مغتفر ہوتی ہے. نمبر ایک حقیر ہو, نمبر دو سے اعتراض ناممکن, نمبر تین حاجت. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فطلب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا وماره فيه دباء وقدير فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة فلفظ الحب الدباء من يومين وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث حقيقة هي أن الدباء من ذات اعتبار سے محبوب کسی عارض کی وجہ سے آدمی کو پسند نہ ہو یا اعراض کرتا ہو یہ ہر بیماری ہے اس لیے پرہیز کرتا ہے, یا ہمارے مطبخ میں مسلسل سات مہینے یہی پکتا رہے تو طبیعت بگڑا جائے گی. سمجھ میں آئے نا, ہر چیز اعتدال کے حد میں ٹھیک ہوا کر. چلو ہمارے لڑکے پکانا بھی نہیں جانا, ایسا پکاتے ہیں پتہ ہی چلتا ہے یہ کدو ہے یا آلو. میں نے ایک دن پک کے آیا کدو, میں نے پوچھا کیا ہے, فرماتے ہیں یہ کدو ہے. باب النساج نساج جولاہا, صنعت نساجی بہت ضروری ہے, بغیر اس کے کوشش کا انتظام نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل تو ماشاء اللہ مشینیں ہو گئیں, کھڑکھڑا تک اور کپڑا اس میں سے نکلنے لگتا ہے. چلیے کبھی عجب عجب طرح سے ہاتھ کے بننے والے کرتے ہیں, پاؤں سے بنتے ہیں ہاتھ سے بنتے ہیں. میرے استاذ تھے انصاری برادری کے, میں نے ان سے خوشخطی مشقی کی, غالباً سین تک پہنچا تھا. میں بیمار ہو کر انہیں کے گھر کے رستے پر جا رہا تھا, انہیں کے یہاں اترا تھا. وہ سمجھتے تھے بچہ ہے, کوئی نہ کوئی شوق ضرور ہوگا. مجھ سے کہنے لگا تم دیکھو گے کیسے بنتے ہیں. میں کہا جی. انہوں نے اپنی بیوی کو ہٹا دیا, خود اتر کے بن کے دکھایا. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سعد بن سعد قال جاءت امراه ببردة قال اتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم, هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا منسوج في حاشيتها کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل نئی چادر تھی اور اس کا کنارا چادر سے لگا ہوا تھا, چھڑا ہوا نہیں تھا. چلیے. قالت يا رسول الله اني نسيت هذا بيدي اكسوك فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم. میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنا ہے تاکہ آپ کو پہنا ہوں. سے معلوم ہوا حضرات انصار میں سے بعد نسادی کا کام کرتے تھے. چلیے. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانا محتاجا اليها علامه سے معلوم ہوا کہ آپ کو ضرورت ہے. چلیے. فخرج الينا وانا ازار فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسونيها. سعد عبد الرحمن. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه. لپیٹ دیا اس کو. چلیے. ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما ارسل. ہمارے اردو میں بولتے ہیں کپڑا تر کر دو, اتنا ہوا کچھ نہیں, کوئی ہے لپیٹ دو. چلیے. فقال له الرجل من القوم يا رسول الله. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطوأ ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسنت, سالت اياه وقد عرفت ولقد عرفت انه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سالت الا لتكون كفني يا محمود. قال سال فقال كفنه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النجار. نجار بڑھئی. اسی طرح سے عام نسخوں میں ہے, اس مہمی کے نسخوں میں ان نجارہ واقع ہوا ہے, لیکن متن میں جو واقع ہوا ہے وہی اشبہ ہے اور تراجم سابقہ کے مناسب. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال اتى رجال سعد بن سعد يسار بن عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة امرأة قد سماها سعد ان يري فلانك النجار يعمل لي اعواد مجلس وعلى ان اذا كلمت الناس فامرته يعمل من طرفاء الغابة ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فامر بها فوضعت وجلس عليها. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول قال اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت. قال فعملته المنبر فلما كان يوم الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي سني فصاحت النقله التي كان يكتب عندها حتى كانت تنشق فنظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذها فظن اليه فجعلت ان عنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال فبكت على ما كانت تسمع من الذكر. وبالاسناد سمع علم هرتير من روح اسطوانه هنانه كت جانے کے بعد پھر بھی رو رہا تھا. معلوم ہوا ہر چیز میں اللہ نے روح رکھی ہے, اس روح کا ظہور گاہ بگاہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جسے قضاء حکم تو کسی یتیم میت کے لیے یا مدیون کے لیے بشرا کر سکتا اور غیر مدی سے قضا مطلب جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت قریب کا مسئلہ ذکر کیا ہے اور یہ چیز غیر مدی سے قضا سے عادت ان کا تعلق رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملة من قرون بے سمجھ کے ان کا بتاؤ اس کو کیسے پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ہو رہی ہے اور بالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه نفعنا بعلمه قال وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل بن عمر واشترى ابن عمر بن سينا. اہلیت کا ثبوت ایک مرتبہ ہو جاتا. میں ویسے ہی کسی آدمی کے بارے میں نہیں کہتا تو اس کو کچھ نہیں آتا. صحیح. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر جاء مشرك من غنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم من مشاة واشترى من جابر بعيرا وبه قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه في حديث عام 284 صفحه فرار عليه عبد الرحمن في حديث 295 صفحه پر چلی. وبه قال حدثنا يوسف بن اشترى من جابر بعيرا جابر کا اونٹ خریدن کا قصہ آئندہ باب میں آ رہا. چلیے. پڑھیے. اس طرح سے آپ کی آواز ایسی گونجتی ہے جیسے کوئی آدمی بیکتی میں منہ ڈال کے بولتا ہو. چلیے. قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي طعاما بنسيه ورهنه بدرعه وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شرى الدواب والحمير فاذا اشترى داقه اوجب له الوقوع عليه ان يكون ذلك صفرتا. حروف کیوں نہیں واضح ہوتی؟ یہ کیا پڑھنے کا طریقہ ہے؟ یہ تعجیل کوئی خوبی کی ہے؟ پتا ہی نہیں چلے آپ کے منہ سے کیا نکلا. بے سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے آیت کو کمال سمجھ لیا. چاہتے ہیں آپ کی تعریف کی جائے مدح کی جائے. تکبر کے پتلے ہیں سارے. چلیے. هل يكون ذلك قبضا قبل ان مجنون کو کہو صاحب پڑھے. نہیں پڑھ سکتا اس سے کوئی کشمیری پڑھ لے گا جیسے آدھے سارے سے پڑھا. بابو شرد دواب جبل حمیر بھئی رشترا دابتا جمل وہو علیہ هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل. یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جزء شرد دواب پر حمیر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا ہے. جانور اور گدھے وغیرہ کا خریدنا جائز ہے. حمیر کی تصریح اس بات کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے کی ہے کہ دواب خریدنے میں مسئلہ برابر ہے. سات کا خریدنا جائز ہے چاہے خواہ کسی کا درجہ اونچا ہو کسی کا درجہ کم ہو. لیکن مصنف نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں شرائے بعیر کا ذکر ہے, شرائے جمل کا ذکر ہے, شرائے حمیر کا کوئی ذکر نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری رحمت اللہ علیہ خاص دب کا اس بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, دواب کا اس بات کرنا چاہتے ہیں. اور باب میں شرائے جمل کا ذکر ہے اور جمل افراد دواب میں سے ایک فرد ہے. لہذا جب ایک فرد کا جواز ثابت ہو گیا تو باقی کا بھی جواز ثابت ہو گیا. دوسرا جو یہ ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی کسی سواری پر سوار ہو اور اسی حالت میں اس کو خرید لے تو کیا یہ پہلے سے سوار ہونا قبضہ شمار ہوگا یا اترنا پڑے گا پھر قبضہ کرنا پڑے گا؟ پہلے قبضے کی حقیقت سمجھیے اس کے بعد اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی. قبضہ کی تفسیر میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر چیز میں قبضہ کے لیے تخلیہ کافی ہے. جو شخص قبضہ دے رہا ہے وہ شیخ مقبوض سے اپنے تصرف اپنے تصرف کو ہٹا لے اور اس کو الگ اور جدا کر دے، بس یہ کافی. لیکن مالکیہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عقار کا حکم ہے اور باقی امور میں قبضہ کی حقیقت عرف پر موقوف ہے، عرف میں جس کو جیسے قبضہ سمجھا جاتا ہے وہی سمجھا. امام شافعی و امام احمد فرماتے ہیں ہر شے کا قبضہ اس کے حال کے مطابق ہے. اگر زمین باغات میں تو اس کے کا قبضہ تخلیہ سے پایا جائے گا، اور اگر اشیاء منقولہ تو اس میں نقل ضروری ہے، اور جس چیز کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے جیسے دراہم دنانیر اس کا قبضہ ہاتھ میں لے لینے سے محقق ہوگا. مصنف کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی سواری خرید لی ہو، خریدنے کے وقت مشتری اس پر سوار تھا، تو کیا یہ سوار ہونا قبضے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ یعنی قبض امانت، قبض زمان اور قبض عاریت، قبض ملک کے قائم مقام ہو جائے گا یا مزید کوئی شرط، کوئی چیز اور شرط ہے؟ یہ مسئلہ باب ہبا میں آئے گا. امام بخاری کا میلان یہ ہے کہ قبضہ عاریت اور قبضہ امانت، قبضہ ملک اور قبضہ زمان کا بدل بن جائے گا. یہی حنفیہ کا مسلک اور حنابلہ کا ایک قول. حنابلہ کے دو اقوال اور ہیں جو شافعیہ کے دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزرنا چاہیے جس میں قبض جدید ممکن، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو قبضہ دلا رہا ہے اس کی طرف سے قبضے کا اذن ہونا چاہیے. چلیے. وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعنه یعنی جمل انصارا. زور سے پڑھیے، مائک پر دباؤ نہ دیجیے، اپنے منہ پر دباؤ دیجیے. آواز جب تک تمہارے منہ سے صاف نہ نکلے گی کیا خاک مائک لے گا اس کو. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بکر. تو یہ مائک کیا آ گیا کہ تم عورت بن گئے، تم سے آواز نہیں نکالی جاتی. چل بس. قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن حبيب بن حبيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. سیکھا تم نے ہم بات انا یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی طریقہ ہوا پڑھنا؟ چلیے پڑھے. آئے تو کشمیری بس پڑھ لے گا، ہو گیا بس. وحب ابن قیسان. چلیے. عن وحب ابن قیسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبدأ أبي جمل وآيا فأتى عليه النبي. كنت في غزاة، میں غزوے میں تھا. واقعی ابن سعد ابن حبان کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع ہے، اور ابن اسحاق نے حضرت جابر سے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. فأبطأ أبي جملي، مجھ کو لے کر میرا اونٹ بطی السیر ہو گیا. وآیا، اور اس کو اعیا تاریخ ہو گیا. اعیا اونٹ چلنے سے عاجز ہو جائے. چلنے. فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابرا فقال جابر فقال جابر فقلت نعم فقال جابر فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبدا علي جملي وأعيا. عبراني في رواية من أجابر وارد هو قلت نعم. چلیے. قال ما شأنك قلت أبدا علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمهجنه ثم قال يحجنه بمهجنه أي يضربه کیا پڑھے اے بندے خدا، میں ہر لفظ کو کہاں تک غور کروں گا کہ تو یہ پڑھ رہا ہے، یہ تجھے آتے ہی نہیں پڑھنا. کیا یہ لہجہ ایجاد کیا ہے آپ نے؟ چلیے. یہ کیا چیز ہے؟ پر اکیب تو آپ صاف نہیں پڑھ سکتے ہیں. فرقیت یہ کیا چیز ہے، کیا پڑھنا، آخری حرف کو آپ نے دبا دیا. یہ سب برے جو ہے طریقے آپ لوگوں نے معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیے، بڑا اسے کمال سمجھ لیا. چلیے فرقیب تو حروف شدیدہ میں سے ہے، اس کو اس طرح سے ادا کرنا جیسے آپ نے ادا کیا، اس کا نام صحیح ادا کرنا ہے. چلیے میں زیادہ حج طلبہ سے نہیں کرتا ہوں، ان کی صلاحیتیں کی نہیں ہوتی ہیں، نہ ان کو آتا ہے نہ جاتا ہے. چلیے بس چلیے. فلقد رأيت أكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال فكرة طيبا قلت بل فكرة قال أفلا جارية تلاعبك وتلاعبك قلت إنني أخاف تلاعبك كي هذا الوضع تلاعبك چلیے قلت إنني أخاف ربطت میں تو آپ جو بڑے عرب بن گئے اور یہاں تلاعبك پڑھ رہے ہیں. چلیے قلت إنني أخاف فأحببت أن أتزوج امرأة تجمع زور سے پڑھ بدبخت کہیں کا تجمعهن وتمشدهن وتقوم عليهن قال اما انك قادم فاذا قدمت فالقيس القيس ثم قال اتيبن ولك کیا پڑھتے اللہ کے بندے میں تھک جاتا ہوں تمہارے پڑھنے سے. ایک دن کیا پڑھا آپ نے، طوفان کر دیا. فالقيس القيس چلیے. ثم قال تبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت. لہجہ آپ اپنا صحیح کیجیے، اس کو بدلیے جو آپ نے سیکھا، یہ عربی لہجہ نہیں ہے. چلیے وقدمت بالغلاء فجئنا الى المسجد فوجدته على باب. اس کو سمجھاؤ میں کہاں تک سنوں، یہ قرآن صحیح نہ ہوگی. اس کا نام جو ہے قرآن صحیح نہیں، مسموع ہونا چاہیے، مفہوم ہونا چاہیے. کیسے آپ لوگ ہیں؟ چلیے فوجدته على باب المسجد قال الان قدمت قلت نعم قال فدع جملك فدخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فامر بلال ان يزنني اقيه. یہ تکبر کی نیت سے پڑھنا مجھ کو پسند نہیں ہے. آپ نے سمجھا کہ میں کچھ جانتا ہوں، وہ چھوڑ دیجیے بس بات. چلیے کیا آپ نے یہ جو ہے لہجہ سیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. چلیے فوزن لي بلال فارجحني في الميزان فانضربت حتى وليت فقال ادع الى جابر قلت الان يرد علي جبل الى جابر لو ادعو لي جابرا ولم يكن شيئا غدا الي منه. یہ مفغوضیت احیاء کی وجہ سے تھی، کیونکہ اگرچہ یہ احیاء حضور کی دعا سے اس وقت ظاہر ہو گیا تھا، لیکن وہ کبیر سن ہو چکا تھا، کمزور تھا، اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ آج نہیں کل پھر یہ مرض عود کر کے آ جائے گا. لیکن وہی ایک اونٹ تھا، اس لیے اس کے بیچنے میں ان کو تعمل بھی تھا، جیسا کیا انداز میں رہا ہوگا. چلیے جب ایک یہودی نے سنا تعجب کرنے لگا، کہنے لگا آقا کا سمن اور جمل. انہوں نے کہا نعم، کہنے لگا آقا کا سمن اور جمل. حضرت جابر نے جواب دیا نعم، کہنے لگا آقا کا سمن اور جمل. حضرت جابر نے جواب دیا سرشار ہوتے ہیں، مال کے سامنے ان کو کوئی چیز نظر آتی ہی نہیں، اس لیے اس کی سمجھ ہی نہ آیا کہ قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی واپس کر دیا. یہ تو نبی تھے، اسخن ناس رجود الناس. چلیے وبالإسناد المتسلمين إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بك الناس في الإسلام. دیکھیے میرے یہاں پڑھنے کے لیے تو آپ اپنا لہجہ صحیح کریں ورنہ بند کریں. بات ہم اس کو یہ سب پڑھنا پسند نہیں، میں تھک جاؤں گا. چلیے باب الاسواق التي، کہاں تک ڈانٹوں گا بھائی، سر تو میرا تھک گیا اتنا بولنے سے. باب الاسواق التي كانت في الجاهلية تبايع بها الناس في الاسلام. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ زمانے شرک و کفر میں ان بازاروں میں غیر مشروع طریقے پر خرید فروخت ہوتی تھی. دور اسلامی آنے کے بعد انہیں بازاروں میں اسلامی قوانین کے مطابق خرید فروخت جائز ہے. خرید فروخت میں اصل قانون شریعت کے اعتبار جگہ کا کوئی اعتبار نہیں. چاہیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان علی بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت فكاك مدينه قد المجاد اسواق الجاهليه فلما كان الاسلام تاثم من التجاره الى فانزل الله ليس عليهم جناح في مواسم الحج قال ابن عباس كذا وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب شراء الابل الهمية من اجر الہیم ابہم کی جمع ہے وہ اونٹ جس کو داؤد ہویا عمدہ ہو حاکت منع اور کثرت کے ساتھ یہ ایک بیماری ہے جو اونٹ کو ایسے پانی پینے سے پیدا ہو جاتی ہے جس کے اوپر کائی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اونٹ کو بخار کی سی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ پیاس کا شکار ہو جاتا ہے دھوپ میں سورج کی طرف منہ کر کے گھومتا رہتا ہے یہ اس کی علامت عربوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بیماری متعدی ہے جو احیم اونٹ کے مبرق پر بیٹھ جائے گا یا اس کے بول روس کو سونگ لے گا اس میں یہ بیماری پیدا ہو جائے گی اجرب جس کو خارش کو خارش کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے یہ مرض متعدی ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیوان مریض کا خریدنا اگرچہ اس کے مرض کے بارے میں تعبیہ کا گمان ہو جائے ہے حضرت دنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ معیب کی بے جائز ہے بغیر اظہار عیب کے اور جب مشتری کو عیب کا پتہ چلے گا تو اس کو واپس کر دینے کا اختیار ہوگا میں کہتا ہوں ترجمے میں بے کا ذکر نہیں شرا کر اس لیے اس غرض کے مناسب باب العدل باب بے العدل الزانی ہے جو آئندہ آئے گا علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ مشتری اگر عیب پر راضی ہو جائے تو اس کو اختیار ہے واپس کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے یہ غرض انہوں نے روایت کے سامنے رکھ کر بیان کی ہے ترجمے میں رد و عدم اس رد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے الحائم المخالف للقصد حائم جو اعتدال کے مخالف ہو یہاں امام بخاری پر یہ اشکال کیا گیا کہ مقیم کہتے ہیں حائم ہیم کا واحد نہیں معلوم نہیں امام بخاری نے یہاں پر حائم کو کیوں ذکر کیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب دیا کہ دوسرے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ہیم کا مفرد حائم آتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے امام بخاری اس لفظ سے ہیم کا مفرد نہیں بتا رہی بلکہ اشتراک فی المادہ کی وجہ سے اس کو ذکر فرمایا احیم ہیم اور حائم دونوں کا مادہ ہا یا نیم ہے اور قرآن کریم میں ہے ہم کی کل وادی یہی ہوں اس لیے مصنف نے حائم کی شرح فرما دی کہ ہائے وہ شخص ہے جو حسد و اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قد عمرو قال قال قال عمرو كان هارون رجل اسمه ولا تفعل نہیں پڑھا جاتا شوق پورا نہ تھا ہو گیا اس سے پڑھ کے چھوڑ دیا. چلیے وكانت عنده ابل هم ابل هم فذهب عمر ارے بھائی ارے بھائی قاری صاحب بس قاری خلیل بھی اس وقت شرما رہے ہوں گے اپنی قبر میں پڑے کہ اکرول قرہ کہاں سے ایجاد ہو گئے. مصر کی قرآت کو فیل کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے حالانکہ یہ خود ہی فیل ہوئے چلے جا رہے ہیں. قال عمر کان ہاؤنا رجل اسمہ نواس یہاں ایک آدمی تھا جس کو نواس کہتے تھے. وکالت اندر ہوں کو دہبت محمد مشترا تلکم کی ہیلن شریک لہو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نواس کے ایک شریک سے اونٹ خرید لیا. وجا الیہ شریک فقال بینا تلکل کی بھی فقال میں من بے کہا قالت من شیخن فقال من شیخن کدا و کدا فقال و حق ذات اللہ ابن عمر فجا فقال ان شریف کی بات ہے بھی نہیں من ولم یعرف کا قال فاستقیها فلما ذهب يستاق قال دعها رضينا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا دعا جب شریک نے چاہا کہ اس اونٹ کو واپس لے جائے تو سیدنا ابن عمر نے فرمایا چھوڑ قدینہ میں خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کے فیصلے لا دعا پر راضی ہیں. اس کے مطلب میں اختلاف ہو گیا. علامہ داؤدی کہتے ہیں کہ یہاں عدوا سے مراد اعتداء و ظلم ہے اور مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتداء و ظلم سے منع کیا جب بھائی نے دیکھ لیا تو اب ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے کہ اس کی چیز واپس کریں. اس پر یہ اشکال ہے کہ معیل کا واپس کر دینا ایک شریع قانون اعتداء و ظلم. نمبر دو علامہ ابن تین کہتے ہیں مطلب یہ میں اس بہ پر راضی ہوں لا اعدی علی البائع حاکم میں بائع کے خلاف کسی حاکم کے یہاں مقدمہ دائر نہ کروں گا لیکن یہ دونوں معنی بے محل ہیں. صحیح یہ ہے کہ یہ اونٹ اہم تھا جس کو داؤل قیام لاحق تھا اور داؤل قیام کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہ متعدی ہے. حضرت عمر فرما رہا کہ میں اس خیال کو نہیں مانتا اللہ کے رسول کے فیصلے لا عدوا پر راضی ہوں. احیم کم و نس ہے ماں آتا ہے سنیم. قال علي بن عبد الله سمع سفيان قال وبد اسناد المتسلم منا الى عبد المؤمنين في حديث رسول الله كان كان قال علي بن عبد الله كان لكا یہ کہانی میں نان میں سن قال علی بن عبد اللہ کس نسخے میں اس میں کہاں سے پڑھ میں ویسے نہیں کہتا پیارے کہ دماغ کسی کا پاگل ہے تو سب دے پائے گا. روایت میں جو چیز نہیں ہے اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے. قال الحاشیہ آپ نے دی دیر میں پڑھ لیا اس لیے اپنی طرف سے عبارت بنائی قال علی بن عبد اللہ وہ میرے پہلے سے دیکھی ہوئی تھی ورنہ میں تو دیکھتا بھی نہیں. پاگل کے سمیع سفیان عمرن اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ علی ابن عبداللہ ابن مدینی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ میں کہتا ہوں جیسے یہ احتمال ایسے ہی ایک ان کے احتمال ہے کہ بخاری کا مقولہ لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ آخر بخاری کو کیسے پتا چلا اسی قیام میں یہ روایت ہم ابن دینار سے سنی ہے، اس لیے حافظ کا ذکر کردہ احتمال ذکر کردہ کلام ہی قابل اعتبار ہے. چلیے. وبالإسناد متسلمين إلى أهل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. فتنة کے معنی ہے مسلمانوں کے باہوں ماں بہن پانا جنگی. امام بخاری کہتے ہیں ہتھیاروں کے فتنہ میں بیچنے، فتنہ وغیرہ میں بیچنے کا حکم. مصنف رحمت اللہ علیہ نے باپ کے مندرجات سے بیع الفتنہ کی غیر فتنہ کا حکم بیان کیا ہے. بیع الفتنہ تو مکروہ ہے اور اس کی دلیل عمران کا اثر ہے. بخاری کہتے ہیں وہ کرے گا عمران بن حسین بیع الفتنہ. اور غیر فتنہ اور بیع السلاح کی غیر فتنہ کا حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہے اور اس کی دلیل ابو قتادہ کا اپنی زرہ کو فروخت کرنا ہے. علماء نے تصریح فرمائی ہے اگر مسلمانوں میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو رہی ہو تو ہتھیار کا بیچنا جائے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بقول حافظ ابن حجر اس ترجمے سے سفیان الثوری کے قول کی طرف اشارہ کیا جو کہتے ہیں بے حلالکم من شئت. عمران ابن حسین کا یہ اثر عبداللہ ابن احمد نے کتاب العلل میں اور انہیں کے طریق سے ابن عدی نے روایت کیا. بعضوں نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے اخرجہ ابن عدی والطبرانی کی تحریر، لیکن رفع صحیح نہیں بلکہ امام یحیی بن معین تو کہتے ہیں یہ محمد ابن مسلم